svake noći ljubim, ja pijem s drugovima, za provod mi smo prvi, a to nam je u krvi. Baš je luda ova noć, niko više ne spava, samo glava pijana, opet bi te ljubila. U ruci puna čaša, tjesna je kafana, ti znaš kada luduju momci sa Balkana. Želim drugi svijet, ti ti nego lažni sjaj, sve je ovdje moje, znaj. Tamo gore vrijeme leti, proleti cijeli vijek, u srcu Balkan za uvijek. Lude noći pijane, doći će mi glave, lijepe žene balkanske, crne ili plave. Svake noći ljubim ja, pijem s drugovima, za provod mi smo prvi, a to nam je u krvi. Baš je luda ova noć, niko više ne spava, samo glava pijana, opet bi te ljubila. U ruci puna čaša, tjesna je kafana, ti znaš kada luduju momci sa Balkana. Sjaj, sve je ovdje moj znaj. Tamo gore vrijeme leti, proleti cijeli vijek, u srcu Balkan za uvijek. Što daje sve i do zore lupuje, ko ti kaže da te voli samo kad se napije. Za ljubav glavu gubi i ponos nikad ne da, čak i kad te ljubi baraba drugu gleda.